11 minut po godzinie 4. No to już czynny adres mailowy budzik@polskieradio.pl. Numer telefonu 2273. No i jeszcze nasza skrzynka SMS-owa 71335. Ja wiem, że to poniedziałek, ja wiem, że po weekendzie, że wstawać się nie chcę, ale już pierwsze sygnały, jak podglądam w skrzynce SMS-owej i mailowej, są, ale czekamy na te pierwsze po znaku sygnale. Ten znak, sygnał brzmi trzy szybkie ciach, ciach. Miały być kursy dzienne, a to już dzienne, choć zazwyczaj z tego nocnego trybu pracy odzywał się pan Michał z Krakowa i dziś też jako pierwszy telefonicznie. Za oknem na polu 14,5, no a już dwa szybkie były. No to może jeszcze jeden jakiś dłuższy na początek dobrego dnia. Pan Michał z Krakowa kręci pętelki razem z nami. Bardzo gorąco pozdrawiamy wszystkich taksówkarzy z Małopolski. To pierwszy sygnał telefoniczny. Mailowo dziś pan Piotr z Radomia pozdrawia z Radomia, gdzie za oknem 11 plusów. Dziś przerwa w równaniach, a wczoraj było i to 12 w tempie 6 na kilometr, do czego wszystkich zachęca pan Piotr z Radomia, który to pozdrawia z Radomia. Jutro równanie wyższego stopnia. Też tak sobie myślę. Takie 12 w 6 na kilometr to prosta sprawa. Tak się tylko omawia. No ale to w równaniach też ładnie wychodzi. Czekamy na jutrzejszy wynik. Brawa dla pana Piotra i jeszcze SMS-owo z trasy Szczecinek-Jarocinek od pana Konradka. Bardzo serdecznie dziękujemy za życzliwe słowo. No i już trzy szybkie poniedziałkowe za nami. Mówiłem, że szybciusieńko minie. Szybciusieńko. 16 minut po czwartej. Niepewnie idziesz pochylony drogą, co nigdzie nie prowadzi. Tak jak po fali, tak jak po linie, jak nad przepaścią idziesz drogą. tak jak po fali, tak jak po linie, jak nad przepaścią idziesz drogą. Nie widzisz ziemi pod stopami, w powietrzu lekko zawieszony. Stwierdzasz jego brak, jak lekko tańczysz w tył i w przód, nie dotykając w tańcu dróg. Paścią idziesz drogą, jak rinoceronte, zręcznie idziesz poprzez świat, jak rinoceronte, zawsze z tym cyrkowym krokiem, jak rinoceronte, jak po linie zawieszone, jak paścią idziesz drogą, tak jak po fali, tak jak po linie. A niech będzie, że z krakowskim akcentem. Adawa. Prawie 20 minut po godzinie 4:00 czekamy na słowa zachęty, słowa otuchy, o tak jak na przykład Bóg napisał, jajecznica jest. Trzeba zaczynać ten trudny tygodniowy pojedynek. No i rozpoczynamy od poniedziałku, oczywiście od początku. Przed nami 22 dzień maja, 142 dzień tego roku. Słońce obudzi się, no już za niecały kwadrans, zajdzie po 20:30, a dzień potrwa już ponad 16 godzin. Dziś imieniny Heleny, Julii, Rity i Romy. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. A niech będzie, że słowo się rzekło. Poniedziałek. Dzień dobry Państwu. Jak zamknięty w klatce tygrys biały, niedomknięty jak bumerang sprawy, akrobata elastyczny giętki. Czas ucieka, ucza się żonglerki. Wielbłądy i białe lwy, antypody, krok w tył, jak z gumy, iluzji błysk, ideał, a w środku cyrk, tresura, krojenie żył, łeb ciężko, opada z sił, nadziei. otwieram, zamykam, ulegam, wywracam wzrok, wywracam wzrok. Bez ciebie ja nie wiem, co czuję w tobie, mój dom, w tobie mój dom. Jak rasowa klacz, co kłom ma miękki. Wykonam skok, wykonam skok. Od siebie do ciebie buduję bliskości most, bliskości most. Otwieram, zamykam, ulegam, wywracam wzrok, wywracam wzrok. Bez ciebie ja nie wiem, co czuję w tobie, mój dom, w tobie mój dom. Taki mumu muskularny, delikatny i ja biegacz, zwinny, sprawny, a ja staram kroki prosto, jak chcesz to mnie złap. Dwa razy urodziny i raz rocznica śmierci. To na dobry początek. Sięgając po kalendarz, przypominamy sobie niektórych i niektóre wybrane wydarzenia właśnie z 22 maja. I tak w 1813 roku urodził się Richard Wagner, kompozytor, poeta, dyrygent, zasłynął jako twórca Walkirii i Złota Renu. Pisał także prace teoretyczne, wśród których najbardziej znana nosi tytuł Sztuka i rewolucja. Wagner zmarł w 1883 roku. 132 lata temu zmarł Victor Hugo, francuski poeta, dramaturg, powieściopisarz i polityk. Jego poezje z lat 20. XIX wieku stały się manifestacją francuskiego romantyzmu, a Hugo zdobył rozgłos dzięki utworowi Nędznicy. No i jeszcze jedna data, 87 lat temu urodził się Jan Ciszewski, sprawozdawca radiowy i telewizyjny. Fantastyczny komentator sportowy, popularyzator piłki nożnej, hokeja na lodzie i sportu żużlowego. Zmarł w 1982 roku. Chciałoby się powiedzieć artysta słowa, pan Jan Ciszewski. To tylko trzy daty na teraz, a ciąg dalszy także z kalendarza muzycznego już za niecałą godzinę. A za 3,5 minuty pan od pogody i najświeższa prognoza na dziś. Andrzej Smolik i Kev Fox, a na budziku prawie 4:30. A synoptyk o tym, że dziś słonecznie, na południu i wschodzie miejscami możliwy przelotny deszcz, a wiatr północny i północno-zachodni słaby, nad morzem umiarkowane ciśnienie bez większych zmian, w południe w Warszawie wyniesie 1006 hektopaskali. A temperatura rzecz jasna dwucyfrowa w dzień, choć nieco niższa niż w sobotę i wczoraj. W dzień ma być od 18-19 stopni nad samym morzem oraz na Suwalszczyźnie, 21-22 stopnie najwyższa temperatura na krańcach wschodnich, choć w centrum i na zachodzie też koło 21 stopni. Lokalnie dziś najwyższa temperatura na Lubelszczyźnie i na Mazowszu do Rzeczonych. No, jako że dziś mamy 22, niech będzie, że pan synoptyk z tego skorzystał, do 22 stopni. Bardzo przepraszam za banalny dziś w naszym cyklu alfabetycznym taki zestaw trzech nagrań, ale na rozruszanie tak spoglądam, no ja wiem, że poniedziałek, ja wiem, sygnałów, powiem szczerze, no jest kilka i bardzo sobie je cenimy, bardzo Państwu za to dziękujemy, ale chcielibyśmy także pozostałych, no jakoś tam rozruszać, a na pewno te szare muzyczne komórki by ruszyły wraz z nowym tygodniem w bój. Ta jajecznica Buka nas dziś bardzo rozruszała. No, taki smakowity koniec. Pierwszy już za nami, drugi, trzeci już za chwilę, ale w tej sytuacji myślę, warto także przypomnieć skrzynkę SMS-ową, numerek. Już jest pierwsza odpowiedź od pana Michała. Dobrze, bardzo za to dziękujemy. 71335 dla wyrównania szans. Przypomnę numer SMS do zgadywania. Cóż łączy trzech trzech wykonawców. Jeszcze za chwilkę też zespół, no ale w każdym razie trzy nagrania, które coś łączy właśnie. Odszyfrować trzeba, cóż to takiego, choć niekoniecznie musi być to właśnie, co zrodziło się w budzikowej łepetynie. 71335. Również Państwo mogą podsyłać pozostałe propozycje, a dodajmy, że wszystkie te odpowiedzi są prawidłowe. Szukamy tej najprawdziwszej. No już jedna napłynęła od pana Michała. Mam ją przed sobą. Nie wiem, czytać, nie czytać. Może to będzie jakaś podpowiedź dla kogoś, a może jeszcze ktoś coś ciekawszego wymyśli. To na razie zostawmy. Pan Michał będzie jako pierwszy, ale to kto pierwszy, ten lepszy. Akurat w tym przypadku się nie liczy, kto mądrzejszą odpowiedź wymyśli, a może taką najprawdziwszą sprawdzi.

Chciałbyś wypić jakąś kawę dla zachęty. Miała być czarna, dostajesz ze śmietanką. Potem wpada mucha, oczywiście z koleżanką. Idziesz sobie, kwaść tą minę masz na twarzy. Myślisz, że więcej przykrych rzeczy się nie zdarzy. Czasem bywa tak, czasem bywa tak, czasem bywa tak. Wracasz do domu, oczy już zmęczone. W skrzynce leży mandat i odsetki naliczone. Może to już wreszcie, koniec, ale jeszcze. Myślisz o jutrze i przechodzą ciebie deszcze. Tyle spraw na liście, za oknem jest mgliście. I ponuro tak, czasem bywa tak, czasem bywa tak, czasem bywa tak. Na pewno ty też to czasem masz. Na pewno ty też to dobrze znasz. Dość marudzenia, wieczór przed tobą. Spotkasz przyjaciół, pewnie ci pomogą. Często bywa tak, często bywa tak. Rzecz w tym, żeby nie zwariować. To co pomaga, to są dobre słowa, które mają czar. Jak poniedziałek, z samego rana odpowiedź prawidłowa, tak jest. Dzisiejszym budzikowym alfabecie wystąpiło S jak niedziela, M jak poniedziałek i P jak poniedziałek. Wspólnikiem jest poniedziałek spod ciężkiego, od chmur nieba, z Nowego Sącza. Pozdrawia pani Beata. Pani Małgosia z Wygląd także, czyżby chodziło o poniedziałek? No właśnie, i tyle razy pojawi się to słowo, może jakieś zaklęcie, bo nie chce się za bardzo wstawać, że może jakoś oswoimy to w sobie. Dziś rozwiązaniem jest to, co po niedzieli, czyli poniedziałek i literka P, jak Paweł z Końskich, mocno podekscytowany, bo jutro jadący na Deep Purple. Pozdrawia wszystkich serdecznie, szczególnie tych wszystkich, którzy wybierają się na jutrzejszy koncert. Niedziela, poniedziałek, wtorek. Pani Ania z Dzierżeniowa tak odpowiada, tak. Szczególnie ten wtorek bardzo nam odpowiada. Piosenki o poniedziałku w poniedziałek. Serio? Ania ze Szczecina. No wiedziałem, że to będzie banał. No jeszcze od pana Michała zostawiłem sobie ten najsmaczniejszy kąsek, który napłynął jako pierwszy. Dziś w budziku, i to już po pierwszej nutce był strzał, więc naprawdę godne podziwu. Pan Michał napisał, że dziś w budzikowym alfabecie wystąpią, już teraz wystąpili artyści, którzy nie wystąpią w Opolu. Panie Michale, odpowiedź prawidłowa, bardzo za nią dziękujemy. A te najświeższe informacje z pola bitwy opolskiego jest takie, że Opole jest gotowe przejąć rolę organizatora Krajowego Festiwalu Piosenki Opolskiej. Tak poinformował wczoraj wieczorem prezydent Opola. To oświadczenie oczywiście, jak wiemy, ma związek z serią rezygnacji artystów z udziału w tegorocznej edycji imprezy, które ma się odbyć już na początku czerwca. A w budzikowym alfabecie Beef, Kasia Groniec i Blenders. Monday, poniedziałek i jeszcze raz poniedziałek, czyli wtorek, to już jutro budzikowy alfabet, ciąg dalszy. Obiecuję, że nie będzie o poniedziałku. Może, żeby nie było tak prosto o wtorku, kto wie. 4:44. Thank you. światłem dnia się cieszyć, z ludźmi iść przez świat. Niespokojny trzymasz w ręce zasuszony kwiat. O co w myślach swych przywracasz dawnych wspomnień kształt? Dzień wczorajszy nic nie znaczy, przyszły wszystko wart. Zobacz, wiosna idzie już, ginie pierś zimowych dni, a ty ciągle wierzysz snom, ciągle swe zamykasz drzwi. Zobacz, wiosna idzie już, pełnią barwza kwita czas. Porzuciłaś zwiędły kwiat, w oczach masz nadziei blask. Jak poniedziałek jeszcze Państwo podpowiadają. Bardzo dobrze, fantastyczne, prawidłowe odpowiedzi. Ciąg dalszy dodam budzikowego alfabetu jutro o zwykłej porze. Sygnał od Państwa, od Pana Pawła z najlepszymi życzeniami. Dziś Pan Paweł ma 39 urodziny, no i zamiast spać, to od 4 godziny już w trasie pozdrawia z trasy Rymanów Zdrój, Choryniec Zdrój. Panie Pawle, samego zdroju, zdroju, zdroja. Pan Przemek z Rzepina o tym, że jajeczko na pół twardo z pomidorkiem, herbatka z imbirem. No i tak zdrabniając jeszcze za oknem tasiemki koncercik i 8 stopni. No a do tego trójka, poniedziałek wcale nie musi być zły. Miłego dnia, byle do piątku. To dobre zawołanie, to od pana Przemka. Pięknie dziękujemy. Sygnały także od pani Aleksandry, już za chwilę z trasy. żółty osad człowiek najpierw musi wymieść z karoserii bryki, a potem już symfonia. Tak sobie człowiek umila poniedziałkowy ranek. No, żeby nie przedłużać na tym parkingu, żeby nie przedłużać, bo ptasi koncert to rzeczywiście przyjemna sprawa, ale spóźnienie, szczególnie w poniedziałek, to już nie. Z pozdrowieniami z leszczyńskiego parkingu pani Ola, zapracowana, w nawiasie dodaje. Byle do piątku, dodaje też w nawiasie pani Ela z Kluczborka i melduje się sprzed lustra podczas malunku, a dziś na liczniku mamy piętnache. Lista obudności od pana Wojtka z Tarnowa też podpisana, pędząc do Kozienic w Tarnowie. 14, niebo zachmurzone i lekki zefirek. Oj tak, w wielu miejscach rzeczywiście, ale chyba nie taki mocny ten wiatr, by zmiatać to żółte takie tam z karoserii. Pan Paweł informuje, że w Łosicach 13. Na dzień dobry także pan Piotr kłania się nisko z Kielc i pan Jerzy, żeglarz, zadowolony z takich, a nie innych wiecznych warunków żeglarskich. No to myślę, że zawieje nas za chwilkę w różne ciepłe i nie tylko zakątki Europy, a i świata, jak podglądam państwo sygnały zagraniczne. To już za chwileczkę. A na budziczku za 10:05. Po prostu normalnie, zwyczajnie, naturalnie, zwyczajnie, normalnie, po prostu naturalnie, po prostu. Gdybym tylko wiedział, czego pragnę, gdybym wiedział, kim chcę być, gdybym umiał w sobie spokój znaleźć na choćby jeden dzień. Po prostu normalnie, zwyczajnie, naturalnie, zwyczajnie, normalnie, po prostu. Rozumieć tak, jak chcesz, czy się zmienię, chciałbym tego przecież, lecz czy wystarczy mi sił? Po prostu normalnie, zwyczajnie, zwyczajnie, normalnie, po prostu naturalnie. No już 7 minut pozostało do godziny 5. Sygnał od państwa, między innymi od budzikowego europejskiego podróżnika, od pana Stefana, z informacją o tym, że na południu wino rośnie i dokumentacja fotograficzna. No nie wygląda to na Zieloną Górę, nie wygląda to na Opole. Pani Grażyna zrzuciła okiem, ostatnio była w Portugalii, że to właśnie okolice Opola. No możliwe, możliwe. To od pana Stefana, europejskiego podróżnika. Bardzo dziękujemy. Tak się człowiek zakotwiczył koło we Wiednia i od czasu do czasu wyrwie się na weekend. Jak widzimy, weekend słoneczny, bo i faktycznie wino rośnie. Czy do Polski w poniedziałek też tak szybko przyszedł deszcz? U mnie w weekend był jakiś taki zdecydowanie za krótki, a może się pochwalić. W sobotę udało się stanąć na podium w kolejnym biegu na 5 kilometrów, pisze pani Marzena. A byliśmy przy temperaturze 31 stopni, przy wilgotności powietrza prawie 100%. Na początku biegu przeszła tropikalna ulewa. No i można serdeczne pozdrowienia, życząc miłego tygodnia pani Marzela. Poniedziałkowo z Saszali też na słuchu. Bardzo dziękujemy.

Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodaj, dzień dobry.